kvietimas. Kelionė, svajonė, ramunė baltoji, vilioja man moja aikščia mylimoji. Keičiu ant pečių, marga rūbai balta, svajonių kelionė nei karšta, nei šalta. Ir kvapniosios pievos atstos patalėlį, rasužės sesužė gaivins vandenėlių. Saulužė motulė nušvies mano kelią, vėjelis brolelis gaivins man širdelę. Mėnulis tėvulis parodys tą šalį, kur pasako, sako, tikroviai gyvena. Kelionė svajonė per pievą gėlėta, nuves į tą šalį žvaigždynais nusėta. Kur vėjas, vedėjas žaidimų ir šokių, kur žvaigždės negaili linksmybių visokių. Jei mėgsti kelionės, jei moki jom džiaugtis, gal nori kartu su manim pakeliauti?